حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا اظہر الناس العلم، جب لوگ علم کا اظہار تو کریں، ووضعوا العمل، اور عمل کی پرواہ نہ کریں، وتحابوا بالسن، زبان سے محبت کا اظہار کریں، وتقاطعوا بالارحام، اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ نہ کریں، لعنهم اللہ، اس وقت اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں، فاصمهم واعمى ابصارهم، اللہ ان کے کانوں کی اور اسی طرح ان کی آنکھوں کی نعمت سے انہیں محروم کر دیتے ہیں۔ آنکھیں ہوتی تو ہیں لیکن حق نظر نہیں آتا، کان ہوتے تو ہیں لیکن حق سننے سے عاری ہوتے ہیں۔ ساتواں نقصان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی اتنا برا گناہ ہے، اس کی پکڑ آخرت میں تو ہوگی، اللہ دنیا میں ہی کر لیتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دے، اور جن سزاؤں کو اللہ دنیا میں ہی وارد کر دیتے ہیں انسان پر اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے ہیں، ان میں دو گناہ یہ ہے، البغی، اللہ کی بغاوت، وقطيعة الرحم، قطع رحمی، اور دوسری روایت میں آتا ہے والخیانہ، خیانت، والکذب، چھوٹ۔ ان چار گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں ہی انسان کو دے دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی روشنی میں قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 6475، من قطع رحما، جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے، او حلف على يمين فاجره، یا جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، راى وباله قبل ان يموت، تو مرنے سے پہلے ان گناہوں کا وبال ضرور دیکھے گا۔